महाभारत भीष्म पर्व षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः। तीसरे दिन कौरव पांडवों की व्यूह रचना तथा युद्ध का आरंभ। संजय उवाच प्रभातायां च सर्वार्यां भीष्म शान्तनवस्त्रां अनेकान्यानुसंयारे व्याधिदेशात्। संजय ने कहा भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। गारुणम च महाव्यूहम चक्रे शांतनवस्त्रां पुत्राणां तेजयाकांक्षी भीष्म कुरुपितामहः। उस समय कुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने आपके पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुण व्यूह की रचना की। गरुणस्य स्वयं तुंडे पिता देव वृतस्तव चक्षुषे च भरद्वाज कृतवर्मा दशात्मतः। स्वयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूह के अग्रभाग में चोच के समान स्थान पर खड़े हुए। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्रों के स्थान पर स्थित हुए। अश्वस्थामा कृपश्चैव शीर्षमास्ताम यशस्विनौ तैगर तैरथ कैके वाटधानैः संयुगे। यशस्वी वीर अश्वस्थामा और कृपाचार्य शिरोभाग में खड़े हुए, इनके साथ त्रिगर्त केकय और वाटधान भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भूरिस्रवा शल शल्यो भगदत्तस्य मारिष मद्रका सिंधु सौवीराः तथा पांचनदास्य ये जयद्रथेन सहिताग्रिवायां सन्निवेशिता। आर्य भूरिस्रवा शल शल्य और भगदत्त ये जयद्रथ के साथ ग्रीवा भाग में खड़े किए गए। उन्हीं के साथ मद्र सिंधु सौवीर तथा पंचनद देश के योद्धा भी थे। पृष्ठे दुर्योधनो राजा सोदर्यैः सानुगैर्वितः विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजाश्च सकैसः पुच्छमासन् महाराज सूरसेनाश्च सर्वशः। अपने सहोदर भाइयों और अनुचरों के साथ राजा दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। महाराज अवंति देश के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा काम्बोज शक एवं सूरसेन देश के योद्धा उस महाव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े हुए। मागधाश्च कलिंगाश्च दासेरकगणैः सह दक्षिणं पक्षमासाद्य स्थिताव्यूहस्य धनस्थिताः। मगध और कलिंग देश के योद्धा दासेरक गणों के साथ कवच धारण करके व्यूह के दाएं पंख के स्थान में स्थित हुए। कारुषाश्च विकुंजाश्च मुंडा कुंडे वृषा तथा बृहद्बलेन सहिता वामं पार्श्वम अवस्थिताः। कारुष विकुंज मुंड और कुंडे वृष आदि योद्धा राजा बृहद्बल के साथ बाएं पंख के स्थान में खड़े हुए। व्योढ़ दृष्ट्वा तु तत्सैन्यं सभ्यसाची परम तपः धृष्टद्युम्नेन सहितः प्रत्यव्यूहः संयुगे अर्धचंद्रेण व्योहेन व्यूहं तमति दारुणं दक्षिणं सिंहमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत। शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्यसाची अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिए धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपनी सेना का अत्यंत भयंकर अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। नाना शस्त्रौघ संपन्ने नाना देश्य निपैवृत तदंदेव विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। उनके साथ नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों से संपन्न विभिन्न देशों के नरेश भी थे। भीमसेन के पीछे ही राजा विराट और महारथी द्रुपद खड़े हुए। तदनंतरम एवासिंडीलो नीलायुधै सह नीलादनंतरश्चैव धृष्टकेतुर्महाबलः। उनके बाद नील आयुधारी सैनिकों के साथ राजा नील और नील के बाद महाबली धृष्टकेतु खड़े हुए। चेदिकासी करुषैश्च पौरवैरपि संवृतः धृष्टद्युम्नः शिखण्डे च पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः मध्ये सैन्यस्य महतः स्थितः युद्धाय भारत तत्रैव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संवृतः। भारत धृष्टकेतु के साथ चेदी काशी करुष और पौरव आदि देशों के सैनिक भी थे। धृष्टद्युम्न शिखंडी तथा पांचाल और प्रभद्रगण उस विशाल सेना के मध्य भाग में युद्ध के लिए खड़े हुए। हाथियों के सेना से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं थे। ततस्तु सात्यकी राजन् द्रौपद्या पंचचात्मजाः अभिमन्युस्ततः शूर इरावास्य ततः परम। राजन तदनंतर सात्यकी और द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े हुए। इनके बाद शूरवीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद इरावान थे। भैमसैनिस्ततो राजन् केकयाश्च महारथा ततो बुद्धिपदां श्रेष्ठो वामं पार्श्वं पाशितः सर्वस्य जगतो गोप्ता गोप्ता यस्य जनार्दनः। नरेश्वर इरावान के बाद भीमसेन पुत्र घटोत्कच तथा महारथी केकय खड़े हुए। तत्पश्चात मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन उस व्यूह के बाएं पार्श्व या शिखर के स्थान में खड़े हुए, जिनके रक्षक संपूर्ण जगत का पालन करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। एवं एतम महाव्यूहम प्रत्यव्यूहंत पांडवा वधार्थम तव पुत्राणाम तत्पक्षम ये च संगता। इस प्रकार पांडवों ने आपके पुत्रों तथा उनके पक्ष में आए हुए अन्यान्य भूपालों के वध के लिए इस महाव्यूह की रचना की। ततः प्रवृते युद्धम व्यतिशक्त रथाद्विपम तावकानां परेशां च निघ्नता मितरेतरम। तदनंतर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का घोर युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए थे। हयौघाश्च रथौघाश्च तत्र तत्र विषाम्पते संपतंतो व्यदृष्यंत निघ्नन्तस्ते परस्परम। प्रजानाथ जहाँ तहाँ सब ओर घोड़ों और रथों के समुदाय एक दूसरे पर टूटते और प्रहार करते दिखाई दे रहे थे। धावताम च रथौघानाम निघ्नताम च पृथक पृथक बभूव तुमुल शब्दो विमित्रो दुन्दुभिस्वरैः द्विस्पृंदरवीराणाम निघ्नताम मितरेतरम संप्रहारे सुतो मूले तब तेषां च भारत। भारत दौड़ते तथा पृथक पृथक प्रहार करते हुए रथ समूहों का शब्द दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर और भी भयंकर हो गया। आपके और पांडवों के घमासान युद्ध में परस्पर आघात प्रत्याघात करने वाले नरवीरों का भयानक शब्द आकाश में व्याप्त हो रहा था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि तृतीय युद्ध दिवसे परस्पर व्यूह रचनायाम षट्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में तीसरे दिन के युद्ध में परस्पर व्यूह रचना विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ।